सत्रहवां सर्ग। दीनता, कृपणता और मृत्यु देने वाली, संपूर्ण जगत को मोह में डालने वाली तथा अनेकविध पापों की जननी तृष्णा की निंदा। रामचंद्र जी ने कहा, परम प्रेमास्पद आत्मतत्व का तिरोधान होने के कारण अंधकारपूर्ण रात्रिरूपी दुरंत तृष्णा से इस चेतनात्मक गगन में जीव में अनेक तरह की राग आदि दोष स्वरूप उल्लुओं की पंक्तियां स्फुरने लगती हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे ताप पहुंचाने वाली सूर्य की किरणें कीचड़ के रस और मृदुता का अपहरण करके कीचड़ को सूखा देती हैं, वैसे ही अंतःकरण को संतप्त करने वाली चिंता ने मेरे रस और मृदुता का हरण कर या मुझे विनय और दाक्षिण्य से शून्य कर सूखा दिया है। अर्थात उक्त चिंता ने मेरे विन्यादि को नष्ट कर मुझे नीरस और कठोर बना दिया है। दो व्यामोहरूप अंधकार से व्याप्त विचार शून्य मेरे चित्तरूपी बड़े जंगल में तांडव नृत्य करने वाली आशारूपी पिशाचिका का जोर शोर से उदय हुआ है। तीन वर्टिकल बार तत्तत् आर्त वचनों द्वारा रचित अश्रुरूप निहार ओस कणों से युक्त और समीपस्थ सुवर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा पांडुता का संपादन करने से उज्ज्वल चिंतारूप चने की मंजरी अर्थात तृष्णा पूर्ण रूप से विकसित हो रही है। तात्पर्य यह है कि निहार से ही तुषार से ही चने के पौधे बढ़ते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। इसलिए जैसे रात्रिर्चित निहार के कणों से युक्त चने के पौधे की मंजरियां समीपस्थ धतूरे के बन से उज्ज्वल शोभित होकर विकसित होती हैं, वैसे ही अनेक तरह के दुर्हक विलापों से जनित अश्रुबिंदुओं से युक्त और समीपस्थ सुवर्ण आदि की अभिलाषा द्वारा उज्ज्वल मेरी तृष्णा मानो विकसित हो रही है। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार जैसे मध्य भाग को चंचल करने वाली तरंग समुद्र में केवल भ्रमण करने के लिए ही विषम ऊर्ध्व नाट्य को प्राप्त होती है, वैसे ही चित्त को क्षुब्ध करने वाली तृष्णा ने केवल अंतःकरण में निविड़ भ्रम पैदा करने के लिए ही अनेक कष्टों से पूर्ण धनोपार्जन के लिए उत्साह प्राप्त कराया है। पांच वर्टिकल बार बढ़े हुए अधिक्षेप अनृप भाषण आदि रूप प्रचंड कल्लोल शब्दों से युक्त अतेव उक्त तरंगों से तरल आकार वाली और एक विषय से दूसरे विषय की ओर जाने वाली तृष्णारूपी नदी मेरे शरीर रूपी पर्वत में बह रही है। छे यद्यपि मैं अपनी चपलता को रोकने के लिए धर्म मेघा सर्ग पेज 46 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण समाधि आदि में तत्पर हूँ, तथापि जैसे आधी जीर्ण तृण को कहीं अन्यत्र ले जाती है, वैसे ही कलुषित तृष्णा ने मेरे चित्तरूपी चातक को कहीं अन्यत्र योग्य विषय में ही प्राप्त करा दिया है। साथ मैं विवेक वैराग्य आदि गुणों से युक्त पदार्थों के विषय में जिस जिस आस्था का उत्साह का आश्रय करता हूँ, उस आस्था को मेरी तृष्णा इस तरह काट देती है जिस तरह चूहा वीणा के चर्मसूत्र को काट देता है। जैसे जल के आवर्त में भौरी में पुराना पत्ता, वायु में लघु तृण और आकाश में शरतकालीन मेघ यत्र तत्र घूमते रहते हैं, वैसे ही मैं चिंतारूपी चक्र में घूम रहा हूँ। जैसे जाल में फंसे हुए पक्षी अपने घोंसले में जाने के लिए असमर्थ होने से जाल में ही पड़े रहते हैं, वैसे ही अपने पारमार्थिक स्वरूप को प्राप्त करने में असमर्थ हुए हम लोग चिंतारूपी जाल में मुग्ध हो रहे हैं। आठ दस हे मुनिवर, तृष्णारूपी ज्वाला से मैं इस प्रकार दग्ध हो गया हूँ कि मुझे अमृत से भी अपने दाह की शांति की संभावना नहीं है। तृष्णारूपी उन्मत्त घोड़ी यहाँ से अति दूर जाकर और फिर वापस आकर बड़ी शीघ्रता से चारों ओर घूम रही है। ग्यारह बारह धर्म और अधर्म के अनुसार नित्य स्वर्ग और नरक में गमन और आगमन कराने वाली भोक्ता और भोग्य के तादात्म्याध्यास एवं संसर्गाध्यास से युक्त जड़ पदार्थों से संबद्ध एवं विक्षुब्ध तृष्णा घटी यंत्र के ऊपर लगी हुई रज्जु के समान है। उक्त रज्जु भी सदा ऊपर नीचे आती जाती रहती है, जल से संबंध रखती है, गांठ वाली है एवं चंचल रहती है। देह के भीतर मन में गूंथी गई तथा किसी प्रकार किसी से विच्छिन्न न की जाने वाली इस तृष्णारूपी रज्जु से बैल के समान ये मनुष्य अत्यंत शीघ्रता से ऐहिक और आमुष्मिक परलोक के फल के हजारों साधन रूपी भार को वहन करते हैं। 13-14 वर्टिकल बार जैसे बहेलिए की स्त्री पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बनाती है, वैसे ही सदा आकर्षण स्वभाव वाली तृष्णारूपी किराती ने लोगों को फंसाने के लिए यह पुत्र मित्र कल्त्र आदि रूप जाल बनाया है। 15 वर्टिकल बार यद्यपि मैं धीर हूँ, तथापि भयंकर काली रात्रि की नाई तृष्णा मुझे डरा रही है। विवेक रूपी चक्षु से संपन्न हूँ फिर भी अंधा बना रही है, और आनंद स्वभाव हूँ तो भी दुहक दे रही है। हजारों कुटिलताओं से पूर्ण अंशतः सुख देने वाले विषयों के लाभ से युक्त और परिणाम में वैर बंधन आदि रूप विषय देने वाली यह तृष्णा तनिक स्पर्श होने पर ही काली नागिन की नाई डंस लेती है, अर्थात मोह में डाल देती है। 16-17 वर्टिकल बार पुरुषों के हृदय को भेदन करने वाली बंधन रोग आदि की या सारे प्रपंच की उत्पादक दुर्भाग्य देने वाली और दीनता से पूर्ण यह तृष्णा काली राक्षसी के सदृश है। 18 हे ब्रह्मन, अनेक तंत्रियों तारों और नाड़ियों से विष्टित शरीर को धारण करने वाली तृष्णा निर्तिशय परमानंद के लिए उपयुक्त नहीं है, आथ यह जीर्ण तुम्बी से युक्त वीणा है। तात्पर्य यह है कि जैसे आलस्यवश अन्य तुम्बी का संपादन न करने के कारण विच्छिन्न तंत्रियों से संपन्न वीणा उत्सव आदि मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती, वैसे ही यह तृष्णा भी परमानंद के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्टिकल बार 19 नित्य अतिमलिन परिणाम में दुहकप्रद उन्माद को देने वाली दीर्घ तंत्रियों से युक्त तथा विषयों में घनीभूत स्नेह करने वाली तृष्णा पर्वत की गुफा में उत्पन्न लता रूप ही है, अर्थात पर्वत गुफा में एक प्रकार की लता होती है। वह सूर्य के किरणों के न मिलने से अत्यंत मलिन रहती है, उसका सेवन करने से परिणाम में उन्माद आदि दुहकप्रद व्याधियां होती है और वह अत्यंत विस्तृत होती है, इसीलिए तृष्णा और उसकी समानता है। जैसे आम्र आदि उन्नत वृक्षों की शाखा पर स्थित सूख जाने के कारण अने 46 पेज 47 17 श्री योग वासिष्ठ महारामायण कंटकों से आकीर्ण पुष्पशून्य और फलरहित क्षीण मंजरी आनंदप्रद नहीं होती, वैसे ही यह तृष्णा न आनंदप्रद है, न सुखप्रद है और न फलप्रद है, किंतु व्यर्थ विस्तृत है, अमंगलकारिणी है और क्रूर है। 20-21 चित्त को अपने वश में करने में असमर्थ वृद्ध वेश्या के समान तृष्णा प्रत्येक पुरुष के पीछे दौड़ती है, पर उसे फल कुछ नहीं मिलता। 22 अनेक प्रकार के शोक मोह आदि रसों से परिपूर्ण इस महान संसार समूह में भुवन रूपी विस्तृत नाट्यशाला में तृष्णा वृद्ध नर्तकी है, अर्थात करुण हास्य और बीभत्स आदि रसों से युक्त नृत्यशाला में स्थित वृद्ध वेश्या के समान तृष्णा है। 23 संसार रूप विशाल जंगल में जरा मरण आदि विकसित कुसुमों से युक्त एवं विनिपात और उत्पात आदि फलों की जननी तृष्णा विस्तृत विषलता है। 24 वर्टिकल बार तृष्णा जीर्ण नर्तकी के समान जिस कार्य के साधन में अशक्त है, नर्तकी के पक्ष में जहाँ जाने में असमर्थ है, वहाँ भी तांडवगति धारण करती है और उत्साह न होने के निर्बल होने के कारण आनंदरहित नृत्य करती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार चिंतारूपी चपल मयूरी निहार में निहार सदृश महावर्ण में नृत्य करती है। आलोक के आने पर विवेक रूप प्रकाश होने पर शांत हो जाती है और असाध्य वस्तुओं में अपना कदम रखती है। मयूरी भी वर्षा में नृत्य करती हैं। शरत में शांत हो जाती है और दुर्गम स्थानों में गमन करती है। जैसे अन्य काल में बहुत दिनों तक शून्य रहने वाली और वर्षा में भी बीच बीच में शून्य रहने वाली नदी वर्षा काल में जल कल्लोलों से प्रचुर होकर क्षण में ही उल्लास को प्राप्त होती है, वैसे ही चिरकाल तक शून्य फल पाने पर मध्य मध्य में शून्य यह तृष्णा जड़ पदार्थों में अनेक प्रकार के कल्लोलों से आनंदों से पूर्ण होकर क्षण में ही उल्लसित हो जाती है। 26 27 वर्टिकल बार जैसे क्षुधा और तृषा से व्याकुल चिड़िया फलशून्य वृक्ष को छोड़कर फल वाले अन्य वृक्ष पर चली जाती है, वैसे ही यह तृष्णा एक पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के पास चली जाती है। 28 चंचल बंदरी रूपी तृष्णा दुष्प्राप्य स्थान में भी अपना कदम रखती है, तृप्त होने पर भी फल की आशा करती है, एक स्थान पर अधिक काल तक नहीं ठहरती, आथ वह चपल बंदरी है। 29 जैसे प्राणियों के कर्मों के अनुसार विधाता सदा चेष्टा करते हैं, वैसे ही यह तृष्णा भी शुभ कर्म का आरंभ करके उसकी समाप्ति न करके अशुभ अनुचित असमंजस या प्रक्रम विरुद्ध सभी कार्यों का अनुसरण करती है, उपर्क नहीं होती किंतु शुभाशुभ के लिए सर्वदा चेष्टा करती रहती है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार क्षण में पाताल में जाती है, क्षण में आकाश की ओर उड़ती है, क्षण में दिशारूप निकुंजों में घूमती है, इसलिए यह तृष्णा हृदय रूपी कमल में रहने वाली भवरी है। 31 संसार में जितने दोष हैं उनमें एक तृष्णा ही दीर्घ काल तक दुख देने वाला दोष है, जो अंतःपुर में रहने वाले को भी भीषण संकट में डाल देती है। 32 परमात्म तत्व प्रकाश के साथ विरोध करने वाली मोहरूप निहार से निविड़ मेघमाला रूपी तृष्णा केवल जड़ता ही प्रदान करती है। मेघमाला भी सूर्य प्रकाश की विरोधिनी है, निहार से पूर्ण होती है और शैत्य रूप शीतलतारूपी जड़ता की दात्री है। आथ तृष्णा और मेघमालिका का साम्य उचित ही है। 33 जैसे अनेक पशुओं के बांधने के लिए गले में लगी हुई रस्सियों से ग्रथित माला सदृश तिरछी विस्तृत रज्जु होती है, वैसे ही सांसारिक व्यवहार में फंसे हुए प्राणियों के समूहों में मनों को चारों ओर से बांधने के लिए यह तृष्णा रूप रज्जु है। 34 जैसे इंद्रधनुष विस्मयोत्पादक अनेक प्रकार के रूपों से युक्त विगुण ज्या से रहित लंबा चौड़ा मेघाश्रित शून्यात्मक आकाश में स्थित और स्वतः शून्य। 47 सर्ग पेज 48 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। अवस्तु है वैसे ही यह तृष्णा भी विचित्र विषयों से अनुरंजित असत गुणों से युक्त दीर्घ मलिन पुरुष में आश्रित और शून्यात्मक मन में स्थित है। 35 वर्टिकल बार तृष्णा गुणूपी धानियों के लिए वज्र है, फलरूप आपत्तियों के लिए शरद ऋतु है, संवितरूप तत्वज्ञान रूप कमलों के लिए हिम है विघातिका है एवं अज्ञान के लिए दीर्घ हेमंत की रात्रि है। 36 वर्टिकल बार तृष्णा संसार रूप नाटक में नटी है, प्रवृत्ति रूप घोंसले में रहने वाली चिड़िया है, मनोर्थ रूप अरण्यों में रहने वाली हरिणी है और स्मर को कामदेव को बढ़ाने के लिए संगीत वीणा है। 37 त्रिक्ष ना व्यवहार रूपी समुद्र की लहरी है, मोहरूप मत हाथियों की श्रृंखला है, सृष्टि रूप वटवृक्ष की सुंदर लता है, दुहक रूप कमलिनियों की चंद्रिका है, जरा मरण रूप दुहकों की एक रत्न पेटिका है और सदा आधी व्याधि रूप विलासों की मदमत विलासिनी है। तृष्णा को आकाश रूपी मार्ग की उपमा दी जा सकती है, क्योंकि जैसे आकाश कभी सूर्य प्रकाश से निर्मल हो जाता है कभी मेघा छन्न होने पर कुछ कुछ अंधियारी छा जाती है और कभी कुहरे से आवृत हो जाता है, वैसे ही तृष्णा भी कभी तनिक विवेक रूपी प्रकाश से निर्मल हो जाती है। विवेक न होने पर अज्ञान से मलिन और कभी कुहरे के तुल्य व्यामोह से व्याप्त हो जाती है। 38-40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यो तृष्णा का वर्णन कर अब तृष्णा की शांति का फल कहते हैं। जैसे गाढ़ अंधकार से अंधेरी कृष्ण पक्ष की रात्रि निशाचरों राक्षसों के प्रचार के अभाव के लिए विनष्ट हो जाती है, अर्थात राक्षसों का इतस्ततः गमन न हो इसलिए बीत जाती है, वैसे ही तृष्णा भी देह प्रयुक्त परिश्रम की शांति के लिए मुक्ति के लिए नष्ट हो जाती है। अर्थात तृष्णा की शांति होने से मुक्ति हो जाती है। 41 वेदांत आदि अध्यात्म शास्त्रों के विचार से शून्य अतेव व्याकुल चित्त के संसारी लोग तभी तक मोह को प्राप्त होते हैं जब तक विष प्रयुक्त विसूचिका रोग के समान मृत्यु की हेतु तृष्णा पीछा करती रहती है, अर्थात लोग उसका त्याग नहीं करते। 42 उसके त्याग का क्या उपाय है, इस पर कहते हैं। यहाँ पर चिंता का अर्थ विषयों का स्मरण है। उक्त चिंता के त्याग से संसारी जनों का दुःख नष्ट हो जाता है। विद्वानों ने चिंता त्याग को ही तृष्णारूपी विसूचिका हैजा का मंत्र प्रतिकारक उपाय कहा है। 43 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे तालाब में रहने वाली मछली घास पत्ती पत्थर इकड़ी आदि सभी मेरा भक्ष्य है, ऐसा समझकर अंत में भक्ष्ययुक्त बंशी को मछली को फंसाने के कांटे को भी मुंह में डालकर मछुए द्वारा मारी जाती हुई फड़फड़ाती है, वैसे ही तृष्णा भी तृण पत्थर काष्ठ आदि निखिल वस्तुओं को अपना भक्ष्य समझकर ग्रहण करती हुई अंत में स्फूर्ति को प्राप्त होती है। 44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे सूर्य की किरणें मुकुलित कमल को विकसित करा देती हैं, वैसे ही रोग पीड़ा स्त्री और तृष्णा भी धीर पुरुष को भी शीघ्र अधीरता को प्राप्त कर देती हैं। अर्थात जैसे सूर्य किरणें मुकुलितावस्था में गंभीर गहरे कमल को खूब विकसित कर उत्तान छिछला कर देती है, वैसे ही तृष्णा भी धीरयाचित व्रत पुरुष को शीघ्र अधीर याचना द्वारा लघुगना देती है। 45 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तृष्णा बांस की लता के समान सदा अंतःसार शून्य भीतर से खोखली ग्रंथियों से युक्त तृष्णाओं के पक्ष में दुराग्रह रूपी ग्रंथियों से युक्त और बांस के पक्ष में पोर रूपी ग्रंथियों से युक्त बड़ी बड़ी चिंताओं और दुःखों से पूर्ण बांस के पक्ष में बड़े बड़े कोंपलों के कांटों से युक्त मोती और मणियों पर प्रेम करने वाली बांस के पक्ष में सर्वजनप्रिय मोती रूपी। 48 पेज 49 17 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 49 मणियों की उपलब्धि के स्थान है, अर्थात जैसे बांस की लताएं सदा भीतर से खोखली रहती हैं, उनके बीच में बहुत सी गांठें होती हैं, उनमें बड़े बड़े कोंपलों के कांटे होते हैं और सर्वजन मनोहर मोती उनमें उपलब्ध होते हैं, वैसे ही तृष्णाएं भी खोखली दुराग्रह से भरी बड़ी चिंताओं और कष्टों से पूर्ण और मोती मणि आदि धन संपत्ति में अति प्रेम करने वाली होती हैं। 46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। विवेक भी तृष्णा के नाश में हेतु हैं, ऐसा दर्शाते हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसी दुश्छेद्य विषय तृष्णा को भी ज्ञान संपन्न महानुभाव लोग विवेकरूपी निर्मल तीक्ष्ण तलवार से अनायास काट डालते हैं। 47 है ब्राह्मण जीवों के हृदय में स्थित तृष्णा जैसी तीक्ष्ण न तो तेज तलवार की घार है, न वज्राग्नि की चिंगारियां हैं और न बंदूक की गोलियां छर्रे ही हैं। 48 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अर्थात तलवार की धार आदि बाह्य होने के कारण प्राणी के लिए कदाचित ही अनर्थकारी होते हैं, पर हृदय में रहने के कारण तृष्णा सदा ही अनर्थकारिणी होती है। इसलिए वह तलवार की धार आदि से भी बढ़कर है, यह आशय है। जैसे दिए की लौ मध्य में उज्ज्वल और अंत में कृष्ण वर्ण, अग्रभाग से तीक्ष्ण, स्नेह से युक्त, दीर्घच्छायुक्त, प्रकाशमान और दुःस्पर्श होती है, विषय तृष्णा भी ठीक वैसे ही है, अर्थात जैसे दिए की लौ पहले उज्ज्वल होती है, अंत में उसका अग्रभाग काला और तीखा हो जाता है, उसमें तेल रहता है, बड़ी बत्ती रहती है और संताप इतना अधिक रहता है कि उसे कोई छू नहीं सकता। वैसे ही विषय तृष्णा भी पहले भोग और वैभव से उज्ज्वल रहती है, अंत में तमोगुण और मृत्यु का कारण होती है। माता, स्त्री और पुत्र के स्नेह से दीर्घ और उत्कृष्ट बाल्य, यौवन और वार्धक्य अवस्थाओं से युक्त, प्रत्यक्ष और इष्ट वियोग से उत्पन्न हार्दिक क्लेश से असह्य है। 49 हे महर्षि, एकमात्र विषय तृष्णा ही मेरु के सदृश अति उन्नत, गौरवशाली, पराक्रमी, अयाचित व्रत से अटल एवं विद्वान नरश्रेष्ठ को भी एक क्षण में याचना द्वारा दीनहीन बनाकर तिनके के समान उपेक्षणीय और चंचल बना देती है। 50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। किसी ने कहा भी है, तरिणाल लघुतरस्तूलस्तूलादपि च याचकः, वायुना की न नीतो सौ माम्य याचिष्यति, अर्थात तृण से रुई हल्की होती है और रुई से भी याचक हल्का है। रुई को हवा उड़ा ले जाती है, पर याचक मुझसे भी कोई याचना करेगा, यह समझकर हवा उसे नहीं उड़ाती। जैसे विंध्याचल अनेक बड़े बड़े अरण्यों से पूर्ण निबिड़तारूपी जाल और घुलिपटल से आच्छन्न एवं भीषण अंधकार और घने कुहरे से व्याप्त होता है, वैसे ही विश्वपिपासारूपिणी तृष्णा भी अरण्यतुल्य अनेक बड़े बड़े साहस के कार्यों से युक्त, पतन हेतु होने से भयंकर, निबिड़ जाल की नाई बंध में हेतुभूत आशारूपी रस्सी से और रजोगुण से बनी हुई एवं अज्ञान रूपी कुहरे से व्याप्त है, अथवा संस्तीर्ण गहना पद का एक ही विषय तृष्णा आशा काम लोभ लंपट्टा आदि के रूप से चौदहों भुवनों में व्याप्त और दुर्लक्ष्य है, ऐसा अर्थ है। 51 तृष्णा कैसे विस्तीर्ण है, कैसे दुर्लक्ष्य है और कैसे एक है, क्योंकि आश्रय विषय और वाचक शब्द के भेद से आशा काम लोभ आदि रूप से तृष्णा भिन्न भिन्न है, ऐसी आशंका कर उक्त अर्थ का सर्ग। पेज 50 श्री योग वासिष्ठ महारामायण दृष्टांत पूर्वक प्रतिपादन करते हैं। वैराग्य प्रकरण। जैसे रसन इंद्रिय के रूप से शरीर में विद्यमान सब जलों के मध्य में जल सामान्य में रहने वाली एक ही माधुर्य शक्ति नदी समुद्र आदि में गिरने से, शीर गलाने से, उदक शब्द करने से, अम्बु इस प्रकार क्रिया और वाचक शब्दों के भेद से विभिन्न चंचल तरंगों से संकुल जल में स्थित होकर दुर्लक्ष्य होती है, अर्थात एक ही है, ऐसा उसका ज्ञान नहीं होता। वैसे ही शरीर में विद्यमान तृष्णा एक होती हुई भी संपूर्ण भुवनों के भोग्य पदार्थों में व्याप्त होकर व्यवहार में दुर्लक्ष्यसी प्रतीत होती है। देहस्थित तृष्णा ने कि आशा काम और लोभ का वेश धारण किया है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। 52 17वां सर्ग समाप्त।